przyczyn. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nawet chciałem coś z tym zrobić. Niby można coś wcierać, smarować, no ale komu by się chciało? Dopiero ostatnio fryzjer powiedział, że można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy mogą być mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Teraz włosów mam zdecydowanie więcej. Fryzjer miał rację. Prościej się nie da. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 kwietnia. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ministrowie zdrowia państw Unii porozmawiają o szczepionce firmy AstraZeneca. Zbierają się na pilnej wideokonferencji. Władze gminy Środa Śląska naruszyły przepisy prawa o zamówieniach publicznych. Mają zwrócić kilkaset tysięcy złotych. Grupa rosyjskich pisarzy, poetów i naukowców apeluje o udzielanie pomocy medycznej Aleksiejowi Nawalnemu. Za kilkadziesiąt minut poznamy najnowsze dane o zakażeniach koronawirusem. W środę było ich niespełna 15 tysięcy, we wtorek nieco ponad 8 tysięcy. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Bolesław Piecha mówi, że spadek zakażeń cieszy, ale nie można jeszcze mówić o sukcesie walki z epidemią. Na to jest za wcześnie. Druga sprawa to wciąż duże obłożenie łóżek covidowych i respiratorów, zwraca uwagę Bolesław Piecha. To może być jeszcze kwestia kilku dni. To jest pokłosie tych wszystkich zakażeń, które mieliśmy w ubiegłym tygodniu. To są te 30-30 parę tysięczne zachorowania dzienne i to musi się przenieść. W szpitalach zajętych jest blisko 80% łóżek covidowych i respiratorów. A zakażony jest rzecznik praw dziecka. Mam pozytywny wynik testu na koronawirusa. Czuję się w miarę dobrze. Na szczęście bez najgorszych objawów, poinformował Mikołaj Pawlak na Twitterze. Wczoraj rząd zdecydował o przedłużeniu do 18 kwietnia obowiązujących obostrzeń. Zamknięte są żłobki i przedszkola, centra handlowe i zakłady fryzjerskie. Nauka w szkołach tylko zdalna. Rano rzecznik rządu mówił w Polskim Radiu, że od sytuacji epidemicznej zależy, czy w drugiej połowie kwietnia będzie można przywrócić funkcjonowanie niektórych usług. Jeszcze dziś pilna wideokonferencja ministrów zdrowia państw Unii, której tematem ma być stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca przeciw koronawirusowi. Rzecznik rządu Piotr Müller mówi, że nie spodziewa się negatywnej decyzji wspólnoty dotyczącej preparatu. Wczorajsza rekomendacja Europejskiej Agencji daje dalsze pole do tego, aby ta szczepionka była używana. Została tylko zaktualizowana dokumentacja do tej szczepionki, więc ona jest nadal bezpieczna. No i jak rozumiem, dzisiejsze posiedzenie ma mieć charakter omówienia tej korekty. Natomiast nie spodziewałbym się żadnych decyzji negatywnych co do używania szczepionki. Europejska Agencja Leków ogłosiła, że zakrzepy krwi powinny być wymieniane jako rzadkie powikłanie po zastosowaniu szczepionki firmy AstraZeneca. Podkreślono jednak, że ryzyko ich wystąpienia jest bardzo niskie. Gmina Środa Śląska musi zwrócić blisko 400 tysięcy złotych. Taka decyzja zapadła po kontroli wrocławskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego, informuje rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak wykazała kontrola realizowana na przełomie 2018 i 2019 roku, gmina Środa Śląska dokonała niedozwolonych zmian w umowach zawartych na roboty budowlane i nadzór inwestorski, co naruszało przepisy prawa zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych. Pieniądze pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Grupa rosyjskich pisarzy, poetów i naukowców wystąpiła z apelem o udzielanie pomocy medycznej Aleksiejowi Nawalnemu. Lider opozycji jest przetrzymywany na oddziale sanitarnym kolonii karnej. Jego adwokaci poinformowali, że ma schorzenie kręgosłupa, które objawia się bólem pleców i niedowładem nóg. Polityk od końca marca prowadzi głodówkę. Każdy z uczestników akcji zarejestrował i opublikował w internecie film z własnym wystąpieniem. Pisarka Ludmiła Ulicka porównała sytuację, w jakiej znalazł się Aleksiej Nawalny, do walki rycerza ze smokiem. Życzę, aby Nawalnemu udało się wyjść z tej koszmarnej sytuacji, choć przyznaję, że nie jestem przekonana, iż smok wypuści go żywym. Jeśli społeczeństwo nie zapobiegnie śmierci Nawalnego, to będzie oznaczało, że każdy z nas jest następny. Każdy z uczestników projektu pod hasłem Wolność dla Nawalnego apeluje do władz Rosji o udzielenie opozycjoniści odpowiedniej pomocy medycznej i zaprzestanie stosowania tortur. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dwa fragmenty rafy koralowej znaleźli w bagażu podróżnego celnicę na warszawskim lotnisku. Oba ważyły ponad kilogram. Polak wracający z wakacji wyjaśnił, że kupił fragmenty rafy koralowej w jednym ze sklepów na Malediwach. Funkcjonariuszom tłumaczył, że nie wiedział, że koralowce są objęte ochroną. zgłoszoną, a ich przewóz bez odpowiednich dokumentów jest zabroniony. Okazy Rafy Koralowej zostały zatrzymane, a o karze dla podróżnego zdecyduje sąd. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. W Katowicach, Lublinie i Koszalinie 5 stopni, w Warszawie i Zielonej Górze 6, a w Poznaniu i Szczecinie 7. Pochmurno z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a zwłaszcza na południu śniegu. Możliwe lokalne burze. Wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Akiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz. Kupuję nowego smartfona, a ci panowie z Media Expert profesjonalnie zabezpieczą ekran aż 50% taniej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A32 za jedyne 1099 zł, a zabezpieczenie ekranu smartfonów kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach na mediaexpert.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Masz 60 lat lub więcej? Zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Szczepimy się. Dla siebie. Dla innych. Mam pytanie. Czy można w Żabce opłacić swoje rachunki? Można. Za prąd i gaz od złoty 99. Ha! Można też wypłacić gotówkę i doładować prąd do licznika. Ha! A nie mówiłem MFK? Mówiłeś. Cofam to, co powiedziałam. To zapraszam do kasy. Szybko i tanio opłacaj rachunki i doładowuj prąd. A przy okazji zakupów wypłacaj gotówkę. Regulamin na żabka.pl. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowo, rokowo. Tak, 8 minut po godzinie 10. Ja już jestem przy mikrofonie. Marek Wiernik, wraz ze mną Marek Pawlukiewicz, jest Agnieszka Łukasiewicz. Do godziny 11:00. No, pogramy Państwu ładne melodie. Co najmniej kilka ładnych melodii przed nami. Nie tylko miłosnych, aczkolwiek od piosenki miłosnej rozpoczniemy. Będzie Frank Carter, to jest taki młodzieniec z Anglii, kiedyś cool, bardzo cool, nawet nagrodę dostał tygodnika New Musical Express. Postać roku to była. No a teraz dawny punkowiec śpiewa o miłości z zespołem The Rattlesnakes, Love Games. Keep sitting down to write this song. But every time I do, all the words come out wrong. Maybe I don't know where to start. So you say from the heart, and I say I would if I had one. If love is a loop. Frank Carter tak śpiewał nam o miłości, no ale teraz przed nami dopiero towarzystwo. Będzie The Good i będzie The Bad and The Queen. To ja tylko przypomnę, jacy artyści wystąpili w tym projekcie. No przede wszystkim w roli głównej Mr. Albarn, człowiek kojarzony przede wszystkim z zespołem Blur, ale i z Gorillaz i z całą masą innych projektów, no i on zebrał to towarzystwo. Paul Simonon z zespołu The Clash, basista, proszę bardzo. Jest Simon Tank, gitarzysta zespołu The Verve i jeszcze no Afrobeat, wielka klasa, czołówka światowa dla Tony Allen, no i ta czwórka zrobiła no kawał dobrej muzyki pod szyldem The Good, The Bad and The Queen. To co? Jeden utwór w wykonaniu tych panów. Gun to the Head. Don't trespass over the line on the map. Commissioners for oaths in the borough of Banbury require the owners of rowdy dogs to keep them on their leads. We don't care, cause we're all Wasz Albarn trochę rozmarzył się w tym utworze. Było The Good, The Bad and The Queen. Trójkowo-rokowo różne oblicza rocka. Teraz będzie zdecydowanie żwawiej, do tego będzie nasz człowiek. No i trzymam kciuki za Bukowskiego, bo kiedyś reprezentował tak zwaną gliwicką scenę alternatywną. Od jakiegoś czasu pojawiają się śpiewane przez niego utwory, ale w jakim towarzystwie, bo i Piotrek Pawłowski, czyli Made in Poland, Shipyard, jest Darek Dusza, który też pisze mu te piosenki, czyli kiedyś Śmierć Kliniczna, kiedyś też redakcja, cały czas aktywny, też piszący książki. No i teraz będzie Bukowski, właśnie tym razem o tramwajach zaśpiewaną. Proszę bardzo, tramwaje po prostu, tak jest tytuł. Dziesięć lat, a ja nadal pamiętam poranny hałas i ten stukot kół, dzwonka, srebrny dźwięk wciąż w mojej głowie. Ten znajomy dźwięk, gdzie teraz jest? Moje miasto, jak śminka karminowa, zniknęła gdzieś. Razem z nią zniknął też nasz karminowy wagon i ten znajomy dźwięk, gdzie teraz jest? Może jednak jest gdzieś równoległy świat, tramwaje jeżdżą w nim, a w każdym siedzisz ty. A może jednak jest ukryty gdzieś za niebem, tramwaje jeżdżą w nim, a w każdym czekasz ty. Jedynko, jechałaś na imprezę. Tak, no bardzo sympatycznie o tramwajach Bukowski nam zaśpiewał. No i nie wiem, każdemu z nas te tramwaje, te numery kojarzą się z jakimiś historiami, przygodami. No właśnie, my tu z Agnieszką o czwórce na Stalową, to w Warszawie, bo to Darek Dusza wymyśla ten teksty, no ale to Ślązak, ale on tu w Warszawie bywał. Ale może czwórki też śmigają w innych miastach akurat, tego nie wiemy. Sentymentalna opowieść o tramwajach Bukowskiego i teraz, tak jak ostatnio słucham przeróżnych wiadomości, informacji ze świata, o Turcji sporo się mówi, ale nie dlatego ja teraz przygotowałem dla Państwa piosenkę zatytułowaną Istanbul. Aż chce się śpiewać, bo to tak piękny song. Morrissey się pojawi za chwilę. Kilka lat temu na swojej płycie umieścił utwór tak zatytułowany Istanbul. A tak przy okazji jeszcze, to nie to, że jestem największym fanem Morrissey, a bardziej zdecydowanie jestem fanem Manchester United. No a Morrissey z Manchesteru właśnie, i może nie wszyscy też Państwo o tym wiedzą, ale jego kuzynem, czyli kuzynem Morrisseya, jest Robbie Keane, kapitan reprezentacji kiedyś Irlandii, grający w LA Galaxy. No i oczywiście Morrissey i koledzy z zespołu The Smiths i to wszystko kibice United właśnie. Z Granadą gramy, tak a propos. Dlatego Oasis nie ma w tej audycji, bo Oasis to oczywiście Manchester City. No, to tak sobie trochę o futbolu przy okazji, ale wróćmy do Istanbulu. Naprawdę bardzo ładnie śpiewa o tym mieście Morrissey. Searches for the sun. In Istanbul, give him back to me. Oh, Istanbul, give me back my brown-eyed son. Moonlight jumping through the trees, sunken eyes avoiding me. From dawn to dusk the hunt is on, the father searches for the son. In Istanbul, in disbelief, little shadow shows the leaf. Prostitute, stylish and glum, in amongst them you are one. Oh, what have I done? takie to piękne, że aż zespół Szambu z Częstochowy się odezwał, ten co na zespół, co nagrywa z Muńkiem. Będzie czas na Szambu również w Trójce. A propos teraz audycji cały ten rok, we wtorek przypominałem grupę Warsaw, która przeobraziła się szybciutko w Joy Division, a Joy Division niestety, no, w tragicznych okolicznościach musiał przeobrazić się w New Order, już bez Jana Curtisa. No i teraz przypomniało mi się, bo to jakaś rocznica. Historia utworu Blue Monday zaczęła się w marcu 1983 roku. No i w ciągu kilku tygodni, to też był kwiecień oczywiście, ten utwór wydany na 12-calowym singlu stał się singlem wszechczasów. To była niesamowita historia po obu stronach Atlantyku, no szaleństwo. No i tak się przy okazji zastanawiam. I zastanawiam się już od dawna, no trójkowo rockowo, co ma wspólnego New Order, zwłaszcza w tym utworze z muzyką rockową, można dyskutować. Bo oni dołożyli do swoich rockowych korzeni rytmy taneczne. Generalnie możemy też mówić o pop music, no ale jak znowu sobie przypomnimy lata 60., jak ja sobie przypomnę, nie było w ogóle terminu muzyka rockowa i Rolling Stonesi, czy te wszystkie inne gitarowe ostre bendy występowały pod szyldem pop music. No to się tego trzymajmy i przypomnijmy sobie ten wielki, wielki przebój wszechczasów, Blue Monday, New Order. No i można słuchać i słuchać. No i co z tego, że podnóżkę? Ale jaka rockowa gitara, jak to brzmiało, jaka produkcja, aranż, no wszystko się zgadzało. I tyle lat, to taki no zdecydowanie jeden z tych nieśmiertelnych utworów. Nigdy nam się nie znudzi. No a to są ludzie, którzy zaczynali od punk rocka w Warsaw, potem nowa fala, w sensie zimna fala, Cold Wave, Joy Division, no a potem proszę bardzo. Okej, okay, proszę Państwa, jako człowiek nauki mam kontakty i z Oxfordem, i z Harvardem i właśnie otrzymałem przesyłkę z Oxfordu. To jest nowiutki materiał. W połowie kwietnia za chwilę zadebiutuje albumem zespół o nazwie Low Island. To są młodzi ludzie właśnie z Oxfordu, kilka lat grają, no są już gotowi do wydania całej płyty. Proszę ocenić tytuł utworu Who's Having the Greatest Time. Przypomnę nazwę zespołu Low Island. To play the game, 'cause everyone's all up in everyone's space. I'm growing out my fingernails, I don't care if I'm losing in this race. And am I supposed to eat up whatever you show me? Am I supposed to show you just the same? Who's having the greatest time? I'm having the greatest time. Stop telling me your story, show me your weakness. Zespół nazywa się Low Island. Debiutanci, za chwilę pierwsza płyta. No to pozostańmy przy debiutantów. Przy debiutantach będą nasi, będzie Columbia. To w zasadzie można mówić Columbia spokojnie. Ludzie z Warszawy, twórca zespołu Tomek Sierpiński grał na gitarze w takim zespole Animal Bar. To ja chwilę temu, no a teraz debiut już formacji o nazwie Kolumbia. Posłuchajmy, musimy biec. Naszej Kolumbii. Trójkowo, rockowo. Proszę Państwa, Suzy od The Banshees też kiedyś debiutowała. Tyle, że to były lata 70., druga połowa. Niejaki Budgie, jej kumper, perkusista, też w zespole The Banshees debiutował z Suzy. No, ale na samym początku lat 80. para postanowiła stworzyć taki duet The Creatures, który aż do 2005 roku oficjalnie funkcjonował ten projekt. No i za chwilę oblicze Suzy chyba mniej znane, może nawet zaskakujące. Utwór Mela Torma z lat 60. on się wtedy pojawił, no a potem Suzy z Budgie zrobili to po swojemu. Proszę posłuchać. Right Now, The Creatures. Ba-da-da-da-bum-bum-da-da-dum, da-da-da-da-dum. Right now, let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. Baby, don't you leave me at the post. Kiss me, kiss me. Coast to coast, right now. Baby, need your love the most. You set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. Right now, let the world break in two. Right now, stars can tumble from the blue. Right now, just as long as I'm with you. Out of space, right now. Let me have that wild embrace. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. One time. Let the wine of love flow free. One time. Be the lover you can be. Right now. Yourself to me. Right now, tak, tak, to jest ta Suzy od Banshees, ta punkowo-nowofalowa Suzy z Budgie, czyli bębny głos, no i oczywiście dorzucone dęciaki. A ja sobie tutaj trzymam, bo to nówka, nowa płyta pod patronatem Trójki, druga fala. Rozwińmy temat. Nowa gdyńska scena alternatywna. Niecałe 2 lata temu koncert tu u nas w Trójce. Długo można by opowiadać o tym projekcie, bo to już druga płyta z tego cyklu Trójmiejska scena alternatywna na nowo. I teraz Kochaj mnie za nic. Taki utwór Państwu przypomnę z tegoż koncertu. W oryginale zespół Smorra wykonywał ten utwór. To w kilku zdaniach Andrzej Zmora-Rdułtowski, lider zespołu Dr. Hackenbusch. No, część z Państwa pamięta. No i proszę posłuchać tej nowej wersji Kochaj mnie za nic. Nie kupuj mnie jak mięso, jak warzywa. Nie kupuj mnie jak marchew na straganie. Otwierasz marne konto w kiepskim banku, gdzie tylko wierzycieli mam na stanie. Mam 4 łapy, które jak resory amortyzują każdy mój upadek. I do wyboru 4 strony świata. Być może gdzieś tam czeka na mnie spadek. A teraz kochaj mnie za nic. A teraz kochaj mnie za nic. A teraz kochaj mnie za nic. A teraz kochaj mnie. Będę cię karmić kultowymi bajkami. Czasem upijam się i padam jak worek. Tak bywa, kiedy korek jest już zdjęty. A co do farty, to już jak wspomniałam. Więcej kłopotów i fatalnych zdarzeń. I wtedy moje wierne 4 łapy amorty.